Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, åpnet radioresepsjonen i dag. Velkommen, kjære alle lyttere av dette programmet. Kjære alle håndverkere, kjære alle taxisjåfører, kjære alle administrerende direktører. Kjære alle vaskekoner. Husøkonomer. Andre som ønskes velkommen. Husøkonomer, sa jeg. Ja, snekkere. Husøkepanter. Husøkepanter. Tanter. Tanter. Ja. Onkler. Betjenter. Pedofile. Det høres ut som vi et veldig inkluderende program. Det ikke meningen. Vi prøver å være litt sære og egne og litt snevre. Det ikke alltid vi klarer det. Det ender ofte med at vi blir et sånn jovialt koseprogram. Ja. Ja. Det gjør ikke noe det. Nei. Neida. Du får bestemme, du ansvarlig redaktør. Jeg ansvarlig redaktør, og bestemmer også retningen og utformingen av dette programmet. Og jeg synes jeg gjør en formidabel jobb. Ja. Hvis jeg kan si det. Tore Sagen. Hei. Hei du. God formiddag, nei, ettermiddag mener jeg. Ettermiddag, ja. Hvordan står det bra til med deg? Det går veldig bra med meg. Ja, skal vi si litt hva du har på deg i dag? Ja, det kan vi godt si. Jeg kan godt si at du har en svart t-skjorte med et slikt Joy Division-mønster på. Ja. Fra en plate da, tror jeg. Ja, det fra debutplaten til Joy Division, Unknown Pleasures. Akkurat. Dette motivet laget av en flink kunstner. Skal det symbolisere lydbølger? Eller du, jeg tror faktisk det skal være bølgene av et supernova, altså når en stjerne blir skapt, så vidt jeg har forstått. Jeg kjenner ikke helt bakgrunnshistorien, Nei. Men det skal være noe lignende. Ja, men så flott da. Det var jo litt gøy at du kan litt om t-skjorta di også. Ja, men jeg synes det litt gøy å sette seg inn i hva slags klær man tar på seg, før man kan gå ut på gaten med det, for å kunne forsvare det i en sånn situasjon. Ja, så det jo litt kredd også da, å gå med Joy Division t-skjorte. Det ikke til å stikke under en stol at det det. Det litt kredd. Han døde jo, vet du, han vokalisten. På tragisk vis, han hang seg selv hjemme i Manchester, der hvor han bodde. Ja. Det var synd. Ja, så vi anbefaler alle å se den filmen 24 Hour Party People. Det anbefaler vi alle. For da får vi vite litt mer om det grann der. Akkurat. Ja. Manchester-bølgen og det grann der. Ja, det ja. Fint. Det var litt sånn litt fun facts. Litt på siden, kanskje? Ja, litt på siden. Ja, det var kanskje det. Bjørte Paul, ja. Du har på deg en helt svart t-skjorte i dag av typen Tupac Levis. Ja. Ja. Enkelt jeg hadde på den første i går, og så har jeg på den andre i dag. Akkurat. Mm. Heter det ikke Tupac? Tupac Shakur, tenker du på nå? Ja, jeg blander med de to, jeg. Han som også døde? Han døde også, ja. På tragisk vis. Levi Strauss, som fant opp den t-skjorten, han også død. Ja, og døde han på tragisk vis, eller døde han bare vanlig? Han hang seg i stua i Manchester. Nei, det gjorde han ikke. Nå skaper vi oss, og tillegger folk død de ikke har fortjent. Han ble skutt i en heltemodig aksjon. En heltemodig aksjon? Han ble skutt ved en drive-by-shooting i New York 1887. Mellom jødene og de andre innbyggerne som var det. Mm. Så, whatever. Ja, ok. Og skal vi si noe om hva jeg har på meg, eller? Ja, du har på en kjempefin kortærmet. Er den blå? Nei, den grå. Grå? Jeg fargeblind, tror jeg. Ja, du kanskje det. Mm. Grå skjorte. Ja, den gråblå. Den mer grå. Den mer grå, ja. Liten historie bak den, eller blir det for kjedelig? Nei, kjøpt i New York City. Samme sted som Levi Strauss ble skutt og drept i en skuddveksling. Ja. Eller gjør det noe de andre? Ty! Nå var det jeg som hadde ordet, var det ikke det? Ansvarlig redaktør og programleder Steinar Sagen. Jo. Ja, det var vel det. Dette dette merket, jeg skal ikke si merket, for da blir det så fryktelig populært over hele Norge. Men dette merket veldig, sånn, veldig dyrt i Norge. Men i USA så det veldig billig. Veldig billig i USA. Denne skjorta kostet da $15 i USA. I Norge ville den kostet kanskje 800 kroner. Du kjempeflink til å gå og finne frem klær på tilbud. Det jeg! Det skal skje mye i sendingen i dag også. Det glemte vi egentlig å snakke om, men bare følg med. Det bare en snau time igjen av dette programmet. Så dette skal du klare. Dette Carpe Diem. Den sinteste og skummeleste gangsterrap du kan tenke deg var Carpe Diem med Shob her i radioresepsjonen. Neida, jeg mener ikke at all rap bør være gangsterrap, men... Nei, jeg mener ikke det. Nei. Arrester meg da, arrester meg. Ja, det mener du at all rap skal være gangsterrap? Det var ikke å arrestere meg, det var å stille et spørsmål. All rap skal ikke være gangsterrap. Ikke sant, det var å arrestere meg. Nå arresterte han deg. Og lær litt av Tore Bjørte. Jeg skal gjøre det, han veldig flink. Det en glede for meg å introdusere spalten der vi snakker om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene med oss som sitter her i studio. Mm. Vi kan i dag begynne med min lillebror Tore Bertram Sagen. Ja. Da vil jeg gjerne fortelle lytterne om en, det var bare en liten ting jeg gjorde i går som var å merke seg. Javel. Det var at jeg fornyet abonnementet mitt på, på antivirusprogram på datamaskinen min hjemme. Oi, og det glemmer jeg også å gjøre. Ja, men det faktisk en mye større operasjon enn man skulle tro, for det, da du nødt til å gå inn på nettsidene til produsenten av dette antivirusverktøyet, så må du kjøpe en kode med kreditkort. Og den koden må du da føre inn i programmet, slik at det fornyer seg. Men det skjer ganske greit hvis du tar de riktige valgene. Det vanskelig å finne akkurat det programmet som du skal ha, for det så mange å velge mellom. Og da, i fjor kjøpte jeg faktisk feil program, og det ble et svareleven, for de svarer ikke på telefon. Har du nå tatt de riktige valgene, Tore? Jeg føler at jeg har tatt de riktige valgene og fått det riktige antivirusprogrammet. Kan du si hvilket antivirusprogram det eller vil det programmet bli så enerådende hvis du sier dette her på, i radioresepsjonen? Hva kan du si det, eller kan du ikke si det? Ja, jeg kan vel si det. De har gjort en god jobb, så det ikke noen grunn til at jeg skal si noe negativt om det. Nå skjønner jeg ikke hva jeg snakker om. Kan du arrestere han nå, Steiner? Det arresterer han. Ikke kommer produktplassering på lufta. Da får vi svi, og da kommer noen med nøtteknekker og klemmer pungene våre. Kan du si hva det heter? Ja. Symantec heter det. Ja, det har jeg aldri hørt om. Bjørte Paul, ja. du da, din koseknapp. Knapp? Koseknappen vår? Ja, du okay. er som en eneste stor klitoris. Du en kosegutt. Det var jeg ikke klar over. Nei. Bare si at i går så gjorde jeg også noe bittelite, men viktig. Ja vel. Samme som meg. Unnskyld, nei, ikke noe virus. Du kan si på en måte at jeg rydde vekk bort en slags sånn virus og dritt, fordi at jeg vasket håndklær og... kjøkkenfiller og sånne ting i vaskemaskinen på 80 grader. Jeg tror vi må arrestere. På 80 grader? Var ikke det nok? Dette har vi snakket om for en stund tilbake, om hvor mange grader man skal vaske ting på. Ja, håndklær jo greit på 80. Aller helst skulle jeg sikkert ha kokt de, men at det var ikke 80 grader. Jeg må forsytte inn først. Ja, det mange spørsmål. Nå minner litt om presskonferanse. Ok, Tore, for det første så vasker vi ikke klær på 80 grader, for det går ikke an. Og for det andre så heter det håndklær. Hva var det Bjørte sa? Håndklær. Håndklær. Det sier vi ikke lenger. Håndklær. Min lille gamle venn som snart skal dø, Bjørte Paul, ja. Hør på meg. Ja. Hvorfor vasker du håndklærne på 80 grader? Hvorfor har du valgt akkurat denne temperaturen? Nei, jeg tenkte at det var litt, kanskje litt drøyt å gå opp til 100. Og så tenkte jeg... 100 grader? Ja. Men hva med 90? Har du hørt om 90 grader? Ja, faktisk er det vel 95, så er maks på min maskin. Nei, hva? Du har kjøpt en... Hvor har du kjøpt vaskemaskinen din? Jeg har kjøpt en i Stavanger. Maskin, nei, det er en sigøynermaskin. Det er ikke en maskin. Jeg har kjøpt en i Stavanger. Men hvorfor kan du ikke bare bruke 90? Altså, du vet at det er 30, 40, 60 og 90 er de man bruker. Det er de vanlige folk bruker. Jeg skjønner ikke de dumme produsentene som har laget den maskinen her. Så har Bjørte Paul vært og kjøpt den i butikken og tenkt, ja, i dag skal jeg ta vasketøyet mitt på 78 grader. Prøv vel å være litt spesiell, litt original. Jeg vasker Why? Håndklærne. Håndklærne på 80. Eller så jeg den BBC-dokumentaren om World Trade Center-katastrofen. Du, det var, yes. Det var en ganske kul. Det var gøy. Det er feil å si, men ja, det var feil. Gøy å se. Ja. Moro å se hvordan de kravlet rundt inni der. Nei, dette her må ikke bli for stygt, men det var faktisk veldig gøy å se hvordan det var inni der. Det var fascinerende. Fascinerende var det. Fascinerende. Yes, very fascinerende. Ja. Men det var helt utrolig med de som satt fast i heisen, som grov seg ut av heisen og inn på et toalett. Og så redde livet. Det var lurt. Det var veldig, veldig. Skal jeg gjøre neste gang, det blir for mye for meg her inne i studio, gramme gjennom veggen rett inn på handicap-toalettet ved siden her. Apropos handicapet, så ble jeg intervjuet av en blind mann i dag. Vi applauder! Yes, sir. Yes. Og det, vet du hva, det er flott. Hvorfor ble du intervjuet av en blind mann, og hvem representerte han? Han representerte Radio Rakel, en lokal radiostasjon her i Oslo. Han har et program som går hver tirsdag, som heter Beina på bordet, et koselig pratprogram. Mm. Og jeg fikk ta med meg CD-er, og jeg kunne spille musikk, og så snakket vi om livet mitt og karrieren min. Og det var veldig gøy, for jeg tenker alltid på min approach, ikke sant? Mm. Hvordan jeg ser ut, og hvordan jeg tar meg ut, prøver å oppføre meg på en spesiell måte. Akkurat som Morten Harket gjør det på mange, han poserer og avflekser og sånn, ikke sant? Det er ikke liksom, absolutt, det er ikke så ulike. Ikke, takk for det, men i hvert fall så gjør jeg også dette her. Men da jeg var med denne blinde mannen, så tenkte jeg, kan jeg bare slappe av? Jeg slapp av helt. Mm. Jeg gadd ikke munnen var åpen hele tiden, for eksempel. Ja, ja. Jeg prøver alltid å lukke munnen. Sikler du litt og sånn? Ja, det kunne jeg godt gjort. Hvis du spiste pølse, for eksempel, og fikk ketchup og sennep rundt i ansiktet. Så det bare drit i det. Ja. Ja. Han kunne ikke se meg likevel. Han elsker meg for den jeg er, ikke for utseendet mitt. Men du er litt naiv, for når du kom tilbake fra det intervjuet, så sa du at, vet du hva? Han hadde sett både singleklubben og Fremtiden kommer bakfra TV-seriene. Ja. Han hadde hørt ikke. Det da, men han syntes det var veldig bra i hvert fall det han hadde hørt. Ja. Det må jeg kunne si. Han må få lov til å ha TV han også, selv om han blind. Selvfølgelig. Ja. Uansett så var det en veldig koselig opplevelse. Nå skal vi også få høre koselig musikk. Dette Gorillaz. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Det det Gorillaz pluss Del The Funky Homo Sapien. Og de sang og rappet og spilte på instrumentene til noe de har kalt Clint Eastwood, som da titlen på denne melodien, og fra deres debutalbum, det? Ja. Jeg beklager at jeg begir meg ut på sånt. Jeg skal ikke gjøre det, men det var en fin sang. Ja, men den er det. Ja, ok. Vi skal minne dere lyttere om at det den store kryddertesten i dag, som det hver eneste tirsdag, og vi skal teste to krydder. Vi vil gjerne at dere lyttere hjelper oss med å velge ut hvilke to krydder dette skal være. Og hvis dere har noen forslag til krydder dere vil ha testet, så send oss en melding til 1987. Bruk kodord resepsjon. Resepsjon til 1987, og foreslå et krydder, og gjerne hvorfor også, og gjerne hvem dere så vet vi det. Bra! Nå skal vi møte en glad jente på 38 år som heter Susanne Mikkelsen. Ja, hun fra sporten. Nei, ikke hun heter ikke Susanne. Hun unge fra sporten? Nei, hun heter ikke Susanne Mikkelsen, hun heter Susanne Mikkelsen hun fra sporten. Hun har blitt ofte kalt for sportens Jennifer Lopez. Ja. Det greit, men drit, jeg glemmer sporten. Det har ingenting med henne å gjøre overhovedet. Det en jente som heter Susanne Mikkelsen, og det ikke et så uvanlig navn, og hun heter ikke det samme som hun i sporten. Men Susanne, hun har valgt seg en kjæreste som kanskje litt annerledes enn andre kjærester. Og nå spiller du av innslaget, Tore. Okay. Det jo alltid litt sånn slitsomt når vi skal ut, og det mange som har spørsmål, og vi får sjelden gå i fred og sånn, da. Og det kan være en belastning både for Bobby og for meg. Man jo jævla flink til å danse, ikke sånn, Bobby? Ja. Han ser liksom veldig streng ut, og det har mye med de tettsittende øynene, de kraftige kjevene, den hundaktige snuten og den korte halen å gjøre, tror jeg. Men Bobby snill som et lam, ikke sant, baby? Ja, du snill som et lam. Jeg heter Susanne Mikkelsen. Jeg 38 år og samboer med en bavian som heter Bobby. Vi har vært sammen i 3 år, og til høsten så skal vi gifte oss i Cape Town, der familien hans kommer fra. Og da regner jeg med at det blir et stort bryllup, ikke sant, Bobby? Jo, det blir svært! Hei, fuck us! Vi skal ha stort bryllup! Det lovte du, Bobby! Bobby, ikke grunn på sofaen. Herregud, hvor mange har jeg sagt det? Nå kommer Karin og Didrik for å vise frem babyen. Nå får du prøve å oppføre deg litt grann, da. Du, gå og sett på kaffen eller sånn, du. Ikke heng i taklampa, Bobby! Hei, Karin! Hei, Didrik! Hei. Hallo! Hei! Koselig å se dere. Det går bra, eller? Ja, det går fint med meg. Jeg skal gifte meg med en bavian, men bortsett fra det så går det kjempebra. Det gjør det. Hei, Bobby! Hei, har du fått sett noe på den båten, eller? Ja, det blir litt dyr, ja. Ja, men jeg kan sjekke litt mer på Finn, ja, altså. Ja. I begynnelsen så tenkte vi jo liksom, herregud, Susanne har blitt sammen med primat. Liksom, hvor koko er ikke det, liksom? Ja, det husker jeg. Men så venter vi oss til det ganske fort, da. Og etter den hytteturen til Valdres, husker jeg det? Ja, så ble vi jo liksom spleisa. Og vi aksepterte at han spiste med hendene, og ja, vi aksepterte at Bobby gikk rundt med rumpa bar. Og ja, og vi aksepterte at han var fra en annen kultur enn det vi vant til, da. Ja. Ja, men det sant som Bobby sier her, at det faktisk bedre med en hårete bavian fra Afrika som kjæreste, enn ikke noen kjæreste i det hele tatt, da. Det sant. Det Ja, i hvert fall den kjekkeste apen jeg har sett. Så er han jo et vilddyr i senga, da. For jeg vet hva jeg snakker om, for jeg har ligget med mange menn. Men det bare du som har gitt meg orgasme etter orgasme. Vi prøver jo å få barn, da, så... Det var veldig hyggelig at dere stakk innom, altså. Men jeg bare beklager at Bobby beit lille Sofie. Men jeg tror hun provoserte han litt med den rangla, altså. Det tror jeg. Nei. Ikke tenk på det, Susanne. Det gjør ikke noe. Nei, ok. Nei, det gjør ikke noe. Det gjør ingenting. Vi bare stikker ned på legevakten og setter en sånn stivkrampesprøyte. Ja, ja, ja. Det går så bra. Ja, men det godt å høre, altså. Men du, ha da. Jeg ringer. Ja, vi ringer, sa. Ha det, Susanne. Ha det, dere. Ha det. Endelig alene, sexy baby. Vi finner på noe, eller? Sett dere på Barry White og din lure apekatt. Oh. Radioresepsjonen. Det var Krystallball med Keen her I radioresepsjonen, og det tid for... Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Det tid for den store kryddertesten igjen, og det snører seg til, kan man si det. Gjør det kan man si, det helt vanlig å si det, ja, i sånne sammenhenger. Ja, og det har kommet inn en del forslag på hvilke krydder vi kan teste. La meg begynne med denne tekstmeldingen her fra Monika. Nattvigskryddere må dere teste. Hva sier du da, Tore? Da må jeg bare beklage overfor andre lyttere og for Monika. For Nattvigs krydderblanding har vi allerede prøvd, men jeg forstår at man ikke kan høre på hver eneste gang av kryddertesten. Men så det noen som da kanskje ikke fikk med seg dette, så spør da nå, hvordan gikk det med Nattvigs? Nattvigs på en foreløpig tredjeplass på krydderne vi har testet. Mm. Jeg kan ta denne lista bare for å gjøre det, bare sånn at folk på nett og på alerten om hva som skjer I dette programmet akkurat nå. Mm. Gjør det, Steinar. Vi har testet krydder en del uker nå, og foreløpig lista kapers har 2% poeng. Hvitløksalt 3%, seltin 6%, malt alohonde 17,34%, oregano har 53,67%, piri piri har 55%, kanel har 62,34%, nattvigs har 62,67%, altså tredjeplass, gastromat på andreplass med 82%, og dill leder foreløpig den store kryddertesten med 90,67%. Om jeg bare får lov å si det, det var også en enorm overraskelse da vi testet dill forrige gang. Jeg hatet dill før den testen startet, og jeg nå elsker det. Det leder altså kryddertesten. Ja. Det noen som har sagt her til oss på SMS 1907 kodoresepsjon. Thomas har sendt en melding. Han skriver, dere må prøve osmanisch krydder. Det helt nydelig. Har dere det ikke, kan jeg sende det til derf. Det sikkert å sende til oss da. Han har hatt dårlig tid. Han har ikke fått med seg alle bokstaven. Han ivrig, og det bra. Ja. Send gjerne dette osmanisch krydder til oss, Thomas. Det 034, altså radioresepsjonen, P3, 0340 Oslo. Det setter vi stor pris på. Men nå skal kryddertesten settes I gang den for I dag. Og forslaget til det første krydder vi skal teste kommer fra en jente som kaller seg for Astrid. Ja. Hun skriver, test hoff pomfrikrydder, det det beste. Og vi har hoff pomfrikrydder I vår blanding, og vi har fylt våre helt spesielle lilla, rare, kjegleformede skjer. Det kryddertest skjer, dette her. Det kryddertest skjer, og vi har da en, la oss si, en tommelfingernegl med hoff pomfrikrydder. Ja, kanskje jeg har fått mest, for jeg har mer en tommelfinger full av dette. En tommelfinger. Når du setter nesen ned I dette krydderet her, så merker du at det her det mye paprika. Ja, du merker det. Den veldig sterk på lukt, I motsetning til veldig mange andre krydder. Jeg vil også si at vi tester dette krydder, vi tester alle krydderne våre uten å ha noe til. Altså dette bare vi mevler det, som det heter fra Holmlia. Mm. Vi kaster det inn på. Og... Vet du hva det heter I Stavanger? Grause. Nei, det fant du på norsk. Nei, det sant. Grause okay. Greit. Greit. Jeg vil først prøve å lese litt om hoff pomfrikrydder fra etiketten. Det står hoff pomfrikrydder passer perfekt til pomfri og alle typer grillet og stekt kjøtt. Pomfrit. Den eneste lille overraskelsen her, det står ikke noe særlig mer, det at hoff pomfrikrydder skal oppbevares tørt og kjølig. Det ikke vi så gode. Vi oppvarer det tørt, det gjør vi. Mm. Det ikke så kjølig borte I vindueskarmen. Vi oppvarer det kroppstemperert. Skal vi smake på hoff pomfrikrydder? Det skal vi. Ok. Ok. Oi, oi, Det jeg tror kanskje at, sånn, det gjelder jo mange krydder. Mange krydder av store kvanta krydder egentlig ikke vanlig. Fy faen. Ja, men det smaker ikke egentlig så veldig mye, det bare en fornemmelse av et eller annet. Det smaker salt, det fryktelig salt, som biter seg fast I siden av tungen, og det smaker paprika. Og det har en viss styrke I seg, som antagelig skal være chili eller lignende. Men det saltet så fremtredende at jeg tror ikke det ikke sunt å drive og spise dette krydder. Jeg over meg av begeistring for hoff pomfrikrydder. Jamen. Det visste jeg egentlig på forhånd, men nå fikk jeg det bekreftet. Jamen. Jeg gir hoff pomfrikrydder. Mm-hmm. 98%. Nei, da provoserer du. Jeg tar litt mer pomfrikrydder. Oi, 98, og du tar, you're asking for seconds. 98% mine damer og herrer har Tore gitt dette krydderet. Mm. Ja, da jeg spent på hva den gamle, mer konservative Bjørte Paul Kjøstheim har å si til dette krydderet. Ja, det ble for salt, så jeg gir 38%. 38%? Mm. Hvorfor hamna du akkurat på den, det prosentpoenget? Nei, det var fordi at det var ikke så helt, det var ikke helt krise, men det var litt for mye salt. Mm. Men så likte jeg egentlig at det var såpass mye paprika I det. Du glad i paprika? Ja, jeg det. Mm. Mm. Gamle mennesker glad I paprika. Mm. Nå det jo selvfølgelig kjempespennende å vite hva jeg gir dette krydderet. Jeg spent. Jeg gir det, selv om jeg synes det var litt for salt, så gir jeg det 77%. Ja. Det regner du ut senere, ja, akkurat, ja. Jeg regner ut under en sang som vi spiller her på radioen. Da setter jeg meg ned og regner det, og legger det sammen, deler på tre, og så får vi et slags resultat etterpå. Du gjør det nå, kanskje? Ja, spille sangen, mener du? Ja. Og regne? Ja. Ja, det gjør vi det. Vi skal høre Fergie. Fergie. Fergie. Fergie. Fra Amerika, dette London Bridge. Oosh! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Salt, salt. Pepper. Hoff. Piffi. Kokkenattviks. Knorr. Den store kryddertesten. Testen. Det stemmer, og det jeg synes det veldig spennende, og jeg har regnet litt, og lagt sammen prosenten og delt på tre, og vi har kommet frem til at Hoff pomfrikrydder går inn på en ny tredjeplass, altså går inn på en forløpig tredjeplass, med 71%. Bare slått av gastromat og dill. Det viser seg allerede nå at de litt sånn harry blandingskrydderne, det de som slår best an her. Ja, det litt, men sånn det I vårt samfunn, at de harry blandingskrydderne gjør det bra, akkurat som Fremskrittspartiet for eksempel. Det litt sånn folkelig. Det folkelig krydder. Det et harry blandingsparti. Ikke sant? Ikke sant. Det populært, og vi jo et harry blandingsprogram. Det vi. Og derfor har vi denne store radiosuksessen. Jeg har ikke tenkt på oss som et sånn harry blandingsprogram. Nei, men ikke jeg heller. Men jeg tenkte det var gøy å si. Ja. Siden jeg sa at FRP var sånn harry blandingsparti. Jeg synes det var mye sannhet I det også, ja. Ja, det var mye sannhet I det også, ja. Du har selvironi. Nei. Vi skal fortsette den store kryddertesten. Vi nødt til å holde litt I tøylene her. Ja. Vi har fått et nytt forslag som vi har valgt å gå for. Ja. Det kommer fra en som sier... Nei, han heter Mats. Okay. Han sier... Karri. det alt han sier? Nei. Karri. Og så ikke noe mer. Karri tingen. Ferdig. Karri tingen. Vet du, det ikke noe morsomt. Ok, ingen må le nå. Ingen må ok. Karri tingen for nanbrød-eksperter, hilsen elektriker Mats. Og hvem det som en annen ekspert her I rådresepsjonen? Ja, det Bjørte Perl, synes jeg. Bjørte Perl, vet du. Men jeg ikke så glad I karri, jeg. Du ikke det, da? Nei, men jeg glad I en annen brød. Du har aldri smakt karri sånn uten noe til? Nei, det må jeg si, det gruer meg veldig til. Som sikkert mange vet, så egner jo karri seg til vokk og nudler og kylling og det ene med det andre. Mm-hmm. Skal vi bare si at I dette... denne yellow curry som vi skal smake I dag så det 19% salt eller så det gurkemeie løk, koriander eplepulver og mye annet eplepulver, ja. Husk at når vi har ting I studio når vi har en skje for eksempel når vi har et krydder så lag lyden av det for det, da blir det så mye tydeligere bilder det har vi lært på radiofaglig skole nå I forrige helg hvis jeg kan også forsyte inn noe som har med tema å gjøre ja. Det at jeg synes det at det inneholder gurkemeie Det kjennes veldig godt. Ja. Lukter du ikke fryktelig gurkemeie? Veldig, og hvis du trekker litt for hardt inn og, med nesen, så kommer du til å få en slags karrirus. Da tror jeg, hva? Vi spiser det heller. Skål! Skål! Skål. Oi, oi, oi. Det var så spennende. Det var mye bedre enn forventet. Så, oi. Så etnisk. Oi, oi. Oh. Det en rett. Det rett og slett en minirett. Det ferdig mat. Ja. Men du grenner til salt. Det for salt. Det for salt dette også. Det for salt. Litt salt. Men vet du hva? Vet du hva? Jeg har lyst til å applaudere krydderet. Jeg synes det var supert. Det var en rett. Så mange smaker inn I munnen samtidig. Det var rett og slett en helt ferdig rett. Bare så tilsetter litt vann, kanskje. Det blir bra. Men jeg har litt ømtålig tunge, for jeg synes det svir veldig på tunge nå. Ja, men du så gammel. Er det at jeg gammel? Vet du hva? Jeg har lyst til å gi dette krydderet. Holder det fast? 99%? Det var voldsomt! Jeg må si at jeg må trekke litt for ettersmak, for jeg synes det tatt seg litt nå. Så jeg gir 67%. Ja, bra. Og egentlig kjedelig, jeg gir 53. 53%. Og like over halvparten da. Ja, ja. Det var fryktelig sterkt. Ja, men kjempebra. Jeg skal regne ut dette her, og så får vi resultatene snart. I mellomtiden så hører vi The Killers. Først må jeg høre vignetten. Ja, ja, ja. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Litt grann lang den jingeren der, Tore. Men uansett, her The Killers og When You Were Young. Dette en radioversjon. Du hører den i radioresepsjonen på NRK P3. Snart skal vi få møte en rar mann fra Måkefabrikken. Ja. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen. Ja, vi sitter igjen på Måkefabrikken sammen med direktør Rodriguez Helly Hansen. Og det Helly Hansen! Jeg har ingenting med Helly Hansen å gjøre. Helly Hansen heter jeg. Og jeg har sagt det til deg minst 100 ganger før. Helly Hansen! Ja, direktør Rodriguez Helly Hansen. Det tid for høstlansering her på Måkefabrikken. Og nå lurer nok kundene på om du har mange nye måkeprodukter som står klare på lager til å kjøres ut i butikkene. Nei. Så du har ingen nye måkeprodukter denne høsten? Jo, men du spurte om jeg hadde mange nye måkeprodukter, og da svaret nei. I år har vi bare 8300 produkter, og det jo ingenting mot fjoråret, da vi hadde 34900 produkter. Men hvorfor denne nedgangen i antall nye produkter, Helly Hansen? Det skyldes nok tilgangen på frivillige måker. Mm. Vi har faktisk i år vært nødt til å fange måker for å ha nok til våre produkter. Mm. Men la oss se på hva som nytt denne høsten, Rodriguez. Så vi på fornavn nå plutselig? Nei, jeg mener Helly Hansen, beklager. Helly Hansen. Hansen! Nytt denne høsten måketjukkaser, måkesko, måketenner, måkejeans, måkespray, måkerumper, måkehunder, måkeskjerf, måketurnsko, måkejenter, måkeferiehus på Gran Canaria, måkemuslimer, måkespill, måkeromper. Ja, det har du vel sagt allerede. Nei, men vi har to forskjellige typer måkeromper. Vi har måkeromper og romper laget av måker. Ok, bare fortsett. Måkekjekkasser, måkehepatitt, måkemasker, måkegift, måkemeil, måkedeig, måkebajonetter, måkebasseng, måkereservehjul, måkeoppslag i media. Hva med bærbare måker? Det jeg faktisk litt usikker på, bare et lite øyeblikk. Bærbare måker. Men vi har måketanga, måkeantikviteter, måkemelod, måkepessar, måkeisopropanol, måkelotion, måkebluse, måkefettfjerner, måkevikarer, måkekuler, måkeryper, måkemarimba, måkefobi. Tusen takk for intervjuet. Bare hyggelig. Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Det stemmer på en prikk, og nå det sikkert mange som spente, for det sikkert ikke mange som klarer å regne ut selv i hodet hva resultatet har blitt i den store kryddertesten i dag. Og jeg kan fortelle at Yellow Curry, som vi testet sist, har kommet inn på en ny tredjeplass med 73% og slo Hoff pomfrikrydder med 2%. Det fantastisk! Det var en veldig spennende runde at de skulle være så jevne de to, det hadde jeg ikke trodd. Vet du hva, det hadde jeg ikke trodd selv. Og ja, det en veldig flott liste her, så topp 3 nå, eller ikke tatt topp 4 da, Hoff pomfrikrydder, 71%, Yellow Curry, 73%, og Gastromat, 82%, og Dill! Fortsatt på en førsteplass med 90,67%. Og Yellow Curry jo ikke noe blandings-harrykrydder, sånn at nå ble det en liten sånn en glipp der mellom de to har. Ja, ikke, unnskyld at jeg avbryter, men ikke den karren mer en slags altså, kulturelitens blandingskrydder? Mm, kan vi kalle det. Den det? Mm. Føler du deg en del av kultureliten, Tore? Så absolutt, så absolutt. Så det appellerer til deg? Absolutt. Ja, men det bra. Radioresepsjonen nærmer seg slutten. Gjør det det? Det gjør det. Ja. Vi må jo også få lov til å takke alle som har sendt inn tekstmelding i løpet av denne sendingen. Det har vært mange. Ja, og ja, ja. Ja, og vi leser alle og synes det veldig stas og gøy. Så det noen som har foreslått til oss, hei, hva må du teste fleinsoppa? Test fleinsoppa! Hvis jeg kan skaffe dere hvis dere vil, og gjerne, hvis du kan skaffe fleinsopp til radioresepsjonen, send det til oss til radioresepsjonen på NRK P3 0340 Oslo. Må man skrive som Bjørnstjerne Bjørnsons plass nummer 1? Hvis jeg sender fleinsopp, så tror jeg helst vi gjør det. Ja, for da kommer... Det vi kan risikere at den faktiske radioresepsjonen der hvor folk kommer inn og ut av NRK, mottar da denne pakken med fleinsopp, tenker, hva dette for noe? Og så spiser de det, og så blir de helt tulleruske og kling kokos, og så arresterer de alle som jobber i NRK, og binder de og pisker de, og ligger med de. For det var det gjerne, voldsomt. Ja, det kan bli, ja. Men det kult hvis du skriver fleinsopp på konflutten, fordi at vi får merk konflutten, ja. Vi får såpass mye sopp i posten generelt, at det vi ikke... Jeg vil vite... Vet når jeg tar fleinsopp, at det fleinsopp. Vi burde jo egentlig ha hatt den store sopptesten nå som det høst. Åh, så dumme vi Ja, det får bli om neste år eller år etter der igjen. 2008. Dere, eller Bjarte, du ansvarlig for å hente sjokkmaskinen. Ja, den har jeg hentet. Kan jeg bare du, husk at når det er ting i studio, så lag lyden av det. For så skjønner folk at det er... Hva skal vi ikke få strøm i dere nå, da? Ja. Den som da får sjokk, den som trykker sist på denne sjokkmaskinen. Etter at musikken har stoppet. Ja, hva skjer med den, Tore? Den må bli skutt med vår helt nye AK-47 fra produsenten Kalashnikov. Ja, det er altså en softgun, ikke en ekte. Det beklager jeg at jeg utelot. Ja. En liten detalj, ja. Ok, vi er klar. Ja! Tidlig, tror jeg. Var jeg for tidlig, tror du? Jeg klippte ikke det hele tatt, så du var rett og slett for tidlig ute. Det også mulig å være for... Nei, altså. Kan jeg få skyte med det nye? Kan ikke jeg, ja. Jo, du skal få lov. Kan jeg få lov? Ja. Siden jeg som... Du er ansvarlig redaktør også. Det er det, jeg hører ikke noe lyd av den, heller. Nei, det er viktig at du tar ladearmen tilbake. Dette er helt trokopi av AK-47. Kan jeg få si noe før du skyter? Jeg bare sier at vi har fått klager på sms. Vernepliktige også vil gjerne bli inkludert i dette programmet, ja. Som fastlyttere, og selvfølgelig alle vernepliktige er hjertelig velkommen til å høre på. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen. Ja. Nå måtte jeg måtte bruke opp det skuddet. Sånn, Tore, nå er det deg. Ta og løft opp t-skjorta litt. Nei, nei! Løft opp t-skjorta litt. Nei. Det er bare foldet jeans. Det er ikke foldet! Den smeller like bra den her som softgun-pokkaget. Ja. Gjør det. Herregud, for en lyd, ja. Vi takker for i dag, og minner om at dere må laste oss ned til deres MP3-spiller og PC-er. Gå inn på iTunes og klikk på radioresepsjonen, eller gå inn på nrk.no/podcast, og hør alt, hele den sendingen da, etter en gang, hvis man orker det. Skal vi si ha det? Du kan få en ny sending i morgen. Ja, det kan du få! Ja, det kan du få! Ha det! Ha det!